الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في ظلمات الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. تدیزینا ویسا اللہ رب العزت دا آغا چا بیان کئی چاغا کان دی دا حقنا او چاہگان دی دا حقنا پدے خلبان دی آبس خبری بڑیری وی لیکی جی خود حق کا خبرہ بتی چرتم نراؤزی او نور گانی بجانی با پا اگنو باندی آوری خود اللہ قرآن بچرتم ناوری. آغا مشرکین و آغا کفار دا غیدہ کارو. اللہ فرمائے والذین کذبو بی آیاتنا او آغا کسان چی تکذیب کردے زمون دا یاتنو درو جانتیا کئی زمون دا یاتنو سمون دیو کان دی دا حقنا فبکمل او چاری گاندی حق نشیوی لئے فی الظلمات دیو پتی روکی دین مئیش اللہ یدللو چالچیو والی اللہ نوغ گمراہ کی دانچی اللہ دارا وغستو دائی گمراہ کو ننا ددد عمل دوزینا ددد عمل دمرا غلطی چی اللہ ددد گمراہی گمراہ کی وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ او چاہتے جکو خشی نوے گرزی آلا رنے غبان لی آنی غلار تیرا ولی صراط مستقیم ورطور وقیم. یا مخی برمائی قل ارائیتکم ورطویا اے پیغمبرا ان اتاکم ارائیتکم آیا وخی ما تاسو تا یا دامان وکا ارائیتکم خبر را کئی ما تا پا اخفل حالات واجب او باندی یا دا سیمان وکا قل ارائیتکم ورتو آیام ما پی جاندل دے حال استاسو یا سخیل دے استاسو ال اتاکم کراشی تاسو تا عذاب اللہ عذاب دا اللہ تعالی او اتتکم الساعتو یا راشی تاسو تا قیامت اغیر اللہ تدونا نو آیا غیر دا اللہ نا تاسو بل و بلی پدغتن کی ان کنتم صادقین کچری تاسو رشتنی ای تکا اگورا آغا اکرما آغا دا نبی علیہ السلام نا تفتیدلے دے او پکشتے کی ناس دے چکلا آدھو بوچا پیر آگلی ندابے چوتاولا ورا غراولا ناغا مالک ورطاوئی دا کشتے والا جو اس پدیتین کی یو اللہ تا چغا کئی ورے ورته د ازمکی والا خدایان غصه کار نکی نو چه کلا را کشتی سید تشوا نو دی کرما دان سر سوش وکو چه یرا چه دا زمونگا دا خدایان پا سخته چه مونگا نشی بچ کوله نو بیا ولی دیو تا مونگا ناری وکو ولی دا دیو نبی آمدد غارو حال تی حیران و پریشان دی دلتا نبی علیہ الصلات و سلام نا پیاره کی ری چه غبر علامان بانه کی فاغا بی بیه دا او یه غلام ورسره ده اغال تیرا ورسه ده ورطوی سریع تازه ایمان راولا اغوی نبی علیہ السلام نرمی سوخ بچ کهی وی اغا اغا نماز تا دا پار امان غفتنه ده وی نخیره توخه نبی علیہ الصلات و سلام ولی اقل رمیال ورسره و دلداد اغا نخدا اغا تا دسنشی وی در از ایمان قبول کا نو ورا چې کله به دوی ته ډېره سخته راغله نو دوی به یو الله را مدد کاوه وویل وسته دنیا والا خدایان کار نه کوي هغه یو الله چې په آسمان کې دی نو هغه ورسره مدد کوي نو دلته وایي اغیر الله تدعون اغیر د الله نه تاسو بل څوک رابلئ یعنی نه رابلئ که نه سخت وخت دته یو الله ته چغه وکوي ان کنتم صادقین کچرتا سو رشتریئی بل ایاہو بل صدق یو اللہ تدعونا تاثر بلئی فیکشف ما تدعونا الیه نلری بکری آغت تاثر بلئی دغ یو اللہ لرام انشاء آکا خوبشد اللہ وتنسون ما تشرکون تقوى غشد الله نهر بكي تاسو آغت تاسو دل تلا سرا ایسا داران جو روئی بدا سخت وقتی بمبیا گر اقریدی مکوئی دا نور خدایان مرا مدد کوئی فهر وقتی پس سخت و پرا تکید یو اللہ نمدد غاری وطن سونا او تاسو پریدی پا وقت مصیبت کی حاصل دا چې زجر دے دی مشرکینو تا چه غدا چه وطن سونا ایتت رکونا اند المصیبت یعنی کل چه مصیبت و خراشی نتاسو بیا اللہ پر دی ولی نکنا فارا تین کی بے یو اللہ تا چه وقی جوز دا غزمکی خدایان کار نکی خوچ کلا اغا سخت راشی یو اللہ را مدد کوئی خوچ کلا راتی نو بیا د ځمکې خدایانو ته آوازونه کوئ لکه سورې بنی اسرائیل اوس شپیتم نمبر آیت کې ذکر کوي وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه مگر دقه یو الله تاسو را مدد کوئ په هغه سختې په وخت کې نبی علیه الصلاة وسلام یو کس ته وویلو چې تاسو چې کله د شرک په حالات کې وئ نو تاسو د څو خدایانو عبادت کاؤ هغه ورته وایي سبعۃ فی الارض و واحد فی السماء یو په ځمکه کې و اوه په ځمکه کې و او یو بره په اسمانونو کې و د دې ټولو عبادت هم کاؤ بیا ورته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ایهم تعبد لربتک ولرحمتک فغم او بخوش علیکی تاسو کم یو را مدد کاؤن اغا ورطوئی اللذی فی السما اغا اللہ تبم چغو علا چغا برا پاسمانونو کی دیم جو تخبت دا چدل علمکی والا سنشکولے کتا پوستی وکی چولی تاسو شرکوئی وی منگا خو شرک نکو منگا اللہ منو و مونگا وائیو چی دا سکارونا اللہ نشکولے دا والا والا کارونا دا دزمکی دا خدایان دا دا دیزی مواران دی دا دا با دیزی موار دے دا دا پلانی بابا دے دا دا پلانی بابا دے دا دا لیوانو بابا دے نو دا دا شرک وی کرن دا اللہ سا دی حصہ دار جو کو برمائی بل ایاہو تدونا بلکی دقی واللہ تاسو را مدد کوئی فَيَكْشِفُ عَنِ اللَّهِ بَلَغِكِ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ أَغَتَّاسُ رَمَدَتْ قَوْلَ دَلَرَم آج تاسو غواړی ددنا انشاء که خوښه شي د الله وتنسونا او پرېږدی تاسو مات شریکونه آج تاسو صداران جوړ کړی د الله سره ولقد ارسلنا فتح السلام منگل گلهم الى امم من قبلك اغا امتنا استاسنا مكي فاخذناهم منگول والدي لرا بالباساء فمصبتنو دمال سرا والضراء او فتكلفنو دبدا سرا لعلهم يتضرعون تدید فارا چلیو عجزیو کی اللہ تعالیٰ تام وزددی آیات کریمانا و ابتلا دا اللہ تعالیٰ پا نعام و پا نقام باندی امتحان دا اللہ تعالیٰ پا سختا او فاراتا باندی یعنی کل چی اللہ رب العزت پیغمبر یا یو داعی دا قرآن و دا حدیث دائی دا اللہ دا دین دا توحید دائی راولی آغا دا دعوت کار کئی او خلق منی آغا قرآن وی آغا حدیث و بیان کئی دا اللہ توحید دا خلق رابلی او دا خلق منی نو دا خلق چی مسکینا پسنگ حالات باندی اونو و دا قشانت حالات باندی پاتی شی سمده چه تیره شیر و نعمتون نور هم زیاد شیر نه پا دیو باندی مصیبتون رازی نه پی سوکلی رازی نه پی مرزون رازی نه پی قادسالی رازی هر سا نعمتون اللہ رب العزت پا دیو باندی زیاد کی دا ولی چه دیو تا دین بیانیگی او دیو آغا دین تا دیره توجه ورکی اغیطا وقت اغیطا نازی خوب بیاجی کلا پا دی که اگر خلق پا دو دلو که تقسیم شی حجت تان شی بانه ختم شی نو اگر سه خلق دی دین سر نور امینه هم پیدا کی نو اگر اللہ رب العزت اگر مالون و نعمتون خوشحالین نوریم زیاده گی و سه خلق دا سی ده که دا اگر حالات بدل شی اگر دا اللہ دین ونمانی آغیتا شر او گرزئی نو پا دغا خلقو باندی سخت راشی پریشانیانی پی راشی سکری پی راشی مرزون پی راشی شندیوال پی راشی بچی نا پیدا کیگی که بچی پیدا کیگی نو آغا با یا جنکی یا با دا مرزونو نا دکی نو اس پا دیتیم که هم موقع دا کدی خوی اچو چی بایی پا ما باندی دا سه حال را ره سوچو چی زان سرا چی دا زما دا خلو خلو نتیجه دا خل عمل نتیجه دا زکا پا ما باندی دا حالات را ره دا زان او پی جان دو اللہ تی توجه وکرا دا اللہ پا لار کیو تو قرآن تی توجه وکرا دا اللہ دا دین توحید بیان اول شروع کرو پا غیر باندی عمل کول شروع کرو نو اللہ رب العزت با ددنا دا عذابون لری کی دا مصیبتون غمون مرزون هر سب لری کی او پا دباندی با داسی بارانون هر سر آور ای داسی و ببول ورکی جی پسنون با دیر شی غمون با ختم شی خوشالین برا شی او کچری دی پزان کل نشو پا غفل نعمتونو کی پا خوشالینو کی مز شو تردی پوری چی دا خپل کور کی هر قسم سیستم وکو روڈن کور تراوستو او خوشحال خوشحالی ور تنیلاو سوا فاللہ ایر کو نو پا دای خوشحالی تین چی اللہ رب العزت ایک دم بیارا ونی سی نو چی راوی نیسی نو دن بیا وارو پار خطای یو طرف تا ور تا بیا لار نی بے حیران و پریشانی چی دو سو کما نو دقا بیان پڑی دیکھی کئی اللہ رب العزت فرمائی اللہ فرمائی وَلَقَدْ عَرَسَلْنَا فَتَقِ سَرَا مُنْغَا لِجَلِدِ إِلَىٰ اُمَنِن مِنْ قَبْلِ کَام اَغَا اُمَتُنُ تَاسْتَانَ مَخِّ فَاخَدْنَا هُمْ بِالْبَعْسَائِن نمونگا ونیو دیو لرا پا مصیبتنو دا مال سرا یا پا عذابنو سرا ودروائی آبا تکلیفنو دا بدن سرا لعلهم یتضرعون دید پارا چی دیو عجزی وکی اللہ تام فلولا اذ جاءهم اولی نو چکل را دیو تا باسونا زمونگا عذاب تضرعو چی دیو عجزی کریویم اصل کی داسی دے فلولا تضرعو اذ جاءهم باسونا ولی دیو عجزی نکولا چکل و تراغی زمونگا عذاب اگر کنا تا تا تکلیف را دے تزم تسو اٹو کاتی دا و دیرا دے بازی وقت امتحانی جکر یا سڑے نیکو دا اللہ والا سڑے ہو او عذاب را دے اغتا پکی اغا عذاب هم ورسیدنو پا دبانی دا در درجات بلندی گی دا در گناہونا پی ختمی گی او چی گناہنگار سڑے دے نو دا غدا پارا دے عذاب دے نفرمائی فلولا تضرعو اصل کی داسی دے ولی نو چی دیو عجزی کلی دے جا اهم باسونا کلچ ورطر آنے زمونگا عذاب یا داسی فلولا ازا اهم باسونا تضرعو اے حلا تضرعو ولی دیو عجزی نکولا فلولا ازا اهم ولنو دیو کل چراغ دیو تابا سنا اغزمون عذاب تذر رو چی دیو عجزی کریم ولیکن قصد قلوبهم لیکن سخصو ذلن لدیو وزین لهم الشیطان اعمالهم خیستک لدیو تا شیطان وزین لهم الشیطان فَاِسْتَكْ وَدِيُوْتَا شَيْطَان مَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ آوَتِ دِيُوْا عَمَلْ كَعُونَ اب رہے تو ہم کا بس ہے ہاں یا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا آتَ سَانْتِ تَوِيلِ قَرَدَ زَمُنْدَ آيَاتُنُو سُمُّ دِيُوْ كَانَ دِي وَبُكْمُ الْعَوْدِيُوْ چَارِ گَانْدِي فِي الظُّلُمَات دِيُوْ پَتْيَرُوْ كِفْرَاتَدِي مَيَّشَ إِلَّا هُو چَلَتِي وَارِ اللَّهِ يُدْلِ لُهُنُ دِي غُمْرَاكِ وَمَيَّشَ إِجْعَلْهُ چَلَتِي وَارِ نُوْغَرْ لِهِدَلَا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَغَلَرَنِ غَبَانْدِي قُلْ وَرْتَوَا يَا أَرَأَيْتَكُمْ ایا خبر درکم تاسو تا اینا تاکم کراشی تاسو تا عذاب اللہ عذاب داللہ آتتکم الساعتو یا راشی تاسو تا قیمت غیر اللہ و یا غیر داللہ نا تدونا تاسو رابلی این کنتم صادقین کجر تاسو رشنیئی بل ایاہو بلکی دقی واللہ تدونا تاسو بلم تاسو رابلی فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ نُلَّغِ بَكْرِيَا جِتَا سُرَى بَلَيْدَ لَرَمْ اِن شَاءَكَ خُوَغَشِدَ اللَّهُ وَتَنْسَوْنَا نُحِرْ بَكْرِي مَا تُشْرِكُنَا جِتَا سُرَى اللَّهُ سَرَائِ سَدَارْ جُوْرَ وَهِ وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا بَتَخِيخ سَرَى مُنْغَ لِجَمِ دِيرَا وَمَمِن مِنْ قَبْلِكَ فَغَوْمَتُنُ كِي مَفْكِسْتَانَا فَخَذَنَاهُمْ نُوَلِهُ مُنْغَ دِيُّ لَرَا بِبَعْسَائِهِ فَمُسِبَتُنُ دَمَلْ وَالْضَرَّائِهَ فَتَقْلِفُنُ دَبَدًا سَرَا لَعَلَّهُمْ يَتَذَرَّهُ